Peki kardeşim sen diyelim ki hayır, şunu demek istiyorum. Bana ne? Şunu demek istiyorum. Fenerbahçe veya Galatasaray Nisan sonunda biri Şampiyonlar Ligi'nde, biri de UEFA'da yarı finalin ikinci maçı oynuyorlar. Biri Real Madrid'de, örneğin Fenerbahçe, Galatasaray'da Bayern Münih'le. İnşallah. Bizimki bir senaryodur. İnşallah. Ne Alice Harikalar Diyarı'nda. Tamam. Ben bir kitap yazıyorum. Nisan'ın 18'i farz-ı mahal, çarşamba gecesi. Kont Barnebeo stadında Real Madrid Fenerbahçe, Fenerbahçe ilk maçı İstanbul'da 1-0 kazanmış, Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi finali için çıkıyor. Kazanırsa finale çıkacak, tamam? Çarşamba gecesi de Mini Olimpiyat stadında ilk maçı Galatasaray 2-1 kazanmış İstanbul'da, Bayern Münih'le rövanşa çıkıyor, tamam? Ben o pazar günkü her iki takımında eğer istekleri varsa benim maçım erteleyin. Bu maçı ertelemeyecek Futbol Federasyonu Başkanı'nın alnını karıştırırım. Ben ne Konya'yı tanırım, ne Merzifon'u tanırım. Kurallarla yönetim. Kuralıyım. Orada Türkiye'nin aliye reparti önünde kapeler. Yanlış anlıyorsunuz. Doğru da. Doğru. Bakın, yani. Ülkenin, ya bir ülkenin, bu ülkenin milyonlarca dolar verip propagandasını yaptıramayacağını işi, bir zamanlar 2000'li yıllarda bu gençlerin yaptırdığı gibi Fener ve Galatasaray yapabiliyorsa ben federasyon başkanı olarak sabah kapılarını çalarım. Beyler, bir emriniz var mı? Hayırdır başkanı çekti. İstiyor musunuz oynamak, istemiyor musunuz? Merzifon maçınızı, Konya, Gaziantep, Sivas maçınızı. İstemiyoruz derlerse emriniz olur derim. Maçı oynatmam. Ülkemin âli menfaati. Ama bakın bu ne zaman konuşuyorum? Nisan'da finali. Ya Leverkusen ne hayatıysa ya. Ne hayatıysa. Geç yenersen geçersin. Evet. Ya yalnız bunlar. Yalnız hocam sana şöyle bekleme yapmak istiyorum. Sen yaklama kardeşim, bana ekleme falan yapma. Fikrini söyle. Bana ekleme yapma, asabım bozuluyor. Bak geçen hafta da beni çok üzdün, kırdın. Bir hafta kendime gelemedim. Bana ekleme yapma. Bana bir ekleme şey söylüyorsan. Ekleme yapılmasını istemiyor musun? Yapma kardeşim ekleme. Kendin ne düşünüyorsan. Ligin bitimine 12